तन्हा दिल अपना, तन्हा तन्हा दिल अपना, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा। ये सच है या सपना? ये सच है या सपना? ये सच है या सपना? खामोश रात, सहमी हवा, तन्हा तन्हा दिल अपना, तन्हा तन्हा दिल अपना, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा। ये सच है या सपना? ये सच है या सपना? झुके झुके पलके जब उठी नैनों में दिए मध्यम मध्यम, अध खुले होठों से हंसी झांक रही मध्यम मध्यम, कैसे कहां फिर हो गई उसकी छवि मध्यम मध्यम, पल पल उठती हसरतें होने लगी मध्यम मध्यम, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा। सूरज था पे नूर सा उसकी धमक मध्यम मध्यम, चांद भी था बुझा बुझा, तारे भी थे मध्यम मध्यम, जुगनू दिलासा देने लगे नन्ही सी जान मध्यम मध्यम, क्षमा भी थक हार के होने लगी मध्यम मध्यम, और दूर कहीं रोशन एक चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा। जीने का था हम में दम, पर नहीं था कोई हम दम, खुशियों की थी जुस्तजू, मिल रहे थे बस हम ही गम, शोर में इस दुनिया के भी खामोशी थी और एक थे हम, राहें सभी थी सुनी सुनी, उठ रहे थे कदम थम थम, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा। ये सच है या सपना? ये सच खामोश रात, सहमी हवा, तन्हा तन्हा दिल अपना, तन्हा तन्हा दिल अपना, और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा,